zabiliście, czy naprawdę go zabiliście, czy naprawdę go zabiliście. Ja jednak widzę krew Boga, ja ciągle widzę krew Boga, ja dalej widzę krew Boga, ja ciągle widzę krew. Dziękujemy bardzo!